Bayram gelmiş, çocuklar inin inin diyor, ayakkabı al bana, elbise al bana, bir ayakkabı 9 milyon 10 milyon. Neyi alacaksın? Şu memleketi idare edenlerin haline bakın, vicdanlarına bakın, gönüllerine bakın, tavırlarına bakın, rahatlıklarına bakın, yataklarında yatmamaları lazım. 40 milyonluk asgari ücrete mahkum etmişler milleti. Vay vay vay vay, hangi milletin vekilleri bunlar? Ya Rabbi, ya Rabbel Alemin, şu Kur'an dediğimiz kitabı, kerim, kerametlerle dolu kitabı devletimize hakim kılasın ya Rabbi. İdaremize hakim kılasın ya Rabbi. Vallahi bizim çaremiz olur, bak esaretim var. Değerli kardeşler, temiz insanlar, neyi düşüneceğiz? Bak, bir saatlik tefekkür, düşünme, 60 yıllık nafile ibadet etmekten daha önemliyse, daha kıdemliyse, daha değerliyse ne bu? Bu noktaya biraz ağırlık verelim. Cemaat bir anda toparlanır zaten. Efendiler, kardeşler, neyi düşüneceğiz? Bu konu bütün kitaplarda ağırlığıyla yerini almış. Neyi düşüneceksin? Nereden gelip devam edip nereye gideceğini düşüneceksin. Vallahi dünyada bundan daha önemli bir hadise yoktur. Nereden geliyorsun sen? Otur düşün. Bir saat nereden gelip nereye gittiğini düşünsen 60 yıl nafile namaz kılmaktan daha karlısın. Çünkü namaz. Namazlarda bile asıl namazın insana vereceği mesaj zaten bu. Eğer kıldığın namaz senin nereden gelip nereye gittiğini sana anlatamıyorsa sen namaz kılmıyorsun, spor yapıyorsun. Buraya gelmişken bir noktayı unutmadan arz edeyim. Efendiler, günde 5 vakit namaz kılıyor. Tamam. Vakit olarak 5, rekat olarak siz söyleyin. 40 rekat namaz kılıyorsunuz. Günde 40 rekat namazınız var. Asgari çok kılanlar var tabii. Nafile kılan var, şunu kılan var, bunu kılan var. İbadete sınırı yok. Gece kalkıp teheccüd kılan var. Evvabin namazı kılanlar var. Duha namazı, kuşluk namazı kılanlar var. Soruyorum. Her rekatta, günde 40 rekat namaz kılıyor. Her rekatta kaç tane secde var? Sesini çıkmadı. Her rekatta kaç tane secde var? İki ya. İki tane secde yapmış. Bir rekat namazda kıyam ayakta duruyorsun bir tane. Rükûya eğiliyorsun. Bir rekat namazda kaç tane rükû var? O da bir tane. Ama bir rekat namazda secdeyi Cenab-ı Hak kaç defa yapmamızı istemiş? İki defa. Vallahi manası var. Bunu düşünmeden namaz kıldıysanız vay sizin kıldığınız namaza. Niye rükû bir tane, niye kıyam bir defa, niye kıraat bir defa da bir secdede, bir rekatta iki defa secde? Niye rükû da iki defa olaydı? Kıraat da iki tane olaydı ayrı ayrı. Onların birer tane ama her rekatta secdeyi siz söyleyin iki tane. Bunun manası yok mu zannediyorum? Secdenin ne olduğunu bilirseniz manasını çözersiniz. Secde nedir? İnsanın vücudunda yedi tane noktayı yerin üzerine yapıştırmaktır. Öyle mi değil? Yedi nokta. Yedi nokta yere gelir. Asit takdirde secde olmaz. Yedi nokta dediğimiz, insanın en ulvi, en yüksek, en yüce olan başını, yani alnıyla burnunu siz söyleyin, yere koyuyorlar. Bak en yüksekten en aşağıya. Burada daha aşağı yer var mı? Yer işte, yere koyuyorsun ya. Toprağa veya toprağın üstünde toprak cinsinden olan kilime, halıya, hasıra, şuna buna ama yer, toprak. alın ile burun beraber konacak. Ondan sonra alınla burun bir tane sayılıyor. Baş. Başını yere koyuyorsun. Baş bir. 7 nokta demiştik. Bir tanesi çıktı. 2 de elimiz var. Ne etti? 3. 2 de diz kapaklarımız. 5. 2 de ayak parmaklarımız. Bak 7 nokta yere gelecek. Sayıda buna diyorlar. Yani vücudunun kalıbını yerin üzerine aynen basıyorsun yani. 7 tane çiviyle seni yere çiviliyorlar. Bak kurdayamazsın. Mühür basmak gibi. Nasıl bir mühürü tam bastın mı bütün yazıları çıkıyor. Eğri basarsan çıkmaz. Tam basacaksın. Demek ki secdede bir Müslüman vücudunu mühür gibi toprağa basıyor mu basmıyor mu? Basıyor. Vallahi manası. Toprak. Birinci secdede toprağa mühür gibi kalıbını basıyorsun. Allahu Ekber. Tekrar bir daha ikinci secdede kalıbını toprağa, yere mühür gibi basıyorsun. Bunun manası olmaz da neyin manası olur? Manası olur. Efendiler, birinci secdede vücudumuzun demin dediğimiz mühür gibi kalıbını yere yani toprağa bastığımız zaman ne diyoruz? Ya Rabbi, bizi sen esasında neden yarattın diyoruz? Topraktan ya. Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? Adem neden? Halakahu min turabin. Adem'i topraktan. Biz de topraktanız. Bak nereden geldiğimizi birinci secdede ifade ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Resmen nereden geldiğini istifade ediyorsun. Topraktan geldi. Herkes gibi topraktan geldin, ana rahminden geldin ama geriye doğru gidersen toprağa çakılır kalırsın. Topraktan. Birinci secdede ya Rabbi kalıbımı basıyorum, secdemi yapıyorum, bütün varlığımla tasdik ediyorum ki, onaylıyorum ki beni sen topraktan yarattın. Ha, şimdi başın belli oldu. Nereden geldiğin belli oldu, gördün mü? Dağıtıp böbürlenmeye, kibirlenmeye, tahakküm etmeye, hırsızlığa yol bulabilir misin? Geldiği yer belli. İkinci secdede yine kalıbını toprağa basınca, yere basınca ne demek istiyorsun? Yine kalıbımı basarım, tasdik ederim, onaylarım, imzalarım ki sonunda siz söyleyin, toprağa geleceğim. Vallahi namazdaki mana buluyor müminler. Günde 80 defa bunu ifade ediyorsun, hala gafilsin, hala cahilsin, hala hainsin, hala kızgınsın. Öyle şey olur. Namazın da verdiği mana bu mesaj. Demek ki yeryüzünde bir insan, bir Müslüman için en mühim mesele, en mühim düşünce, en mühim kaygı, en mühim dava, en mühim kavga, en mühim sevda neymiş, nereden gelip nereye gitmeyini tespit etmesidir. Pusula budur, istikamet budur, hadise budur, mesele budur, meşgale budur. Vay vay vay. Nereden gelip nereye gittin bilmeyen insan. Akşama kadar o kahvehanelerde o yoğun sigara dumanının atmosferin altında oturan adamlar vallahi sorun nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen insanlardır. Bilseydi orada oturamazdı. Bu kahvehanelere dört ayaklı bir sınırı öküzü bağlayın 10 dakika durursa ben inkar edin. Boğulur. Ama bu insan boğulmuyor orada, oturuyor. Vay vay vay. Zavallı beşeriyet. Zavallı beşeriyet. Hocam kahvehanede oturmayıp da ne yapacağım? İşsizlik var. O da doğru. Dünyada İşsizlikte Türkiye Cumhuriyeti bir numara. Çalışma Bakanlığı'nın tespitine göre 12 milyon işsiz adam var Türkiye'de. 12 milyon. Zaten nüfusumuz 60 milyon. 12 milyon işsizi 3 rakamıyla çarparsan, onun da yakınları, anası, babası, çocukları olabilir. 3 ile çarparsan ne çıkar? 36 milyon işsiz var memlekette. Şimdi rahat etsin milletvekilleri. Rahat yatsınlar bakalım erkek iseler. Dünya